ते पनिया ए धनिया आदि हिट दुसे हिट तोर पदनिया त चुआ दाटी पनिया ए धनिया पावा से जोरे मोर पदान हो जुलुमी जवानी तोर कैले बा तूफान हो काजी केस कोदी तोरी लोहे जस न किनिया सुना पुए धनिया काजी केस कोदी तोरी लोहे जस न किनिया सुना पुए धनिया हमरा दिलावा पे दागा प्रेमावा के रुण।